إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى فصل حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أمليت مؤلف رحمه الله تعالى سهم من دين أملانه نايو نملانه نايو نملانه نوفنغمانا نحق زمتوم عليه الصلاة والسلام نحق زم صحب ذاتي حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليه حق زمتوم نحق زم صحب ذاتي قال رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد المجوم والله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين نائن خاتم النبيين مش ومنبي وسيد المرسلين ننبوان ومتومه لا يصح إيمان عبد حيث سيه إيمان يمجيوته حتى يؤمن برسالته mpaka auamini ujumbe aliokuja nao mtume alayhi salatu wasalam wayashhada binubuwatihi na ashuhudie kwamba yeye ni nabii wa Allah wala yuqda baina an-nas fil qiyamati na wala haitohukumiwa baina ya watu siku ya kiyama illa bi shafaatihi isipokuwa tu kwa ule uombezi atakaoomba yeye mtume alayhi salatu wasalam wala yadkhulu al-jannata umma إلا بعد دخول أمته لا حوتو ingia peponi umma wote illa baada ya kuingia umma wake alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya ni maelezo mafupi ya mtume wetu alayhi salatu wasalam kwamba yeye ni mjumbe wa Allah na yeye ni mwisho wa manabii na yeye ni bwana wa mitume na wala haitokuwa sahihi wala haitotimia imani ya mja mpaka aamini ujumbe aliokuja nao mtume alayhi salatu wasalam na vile vile ashuhudie unabii wake na watu hawatohukumiwa siku ya kiyama wala hukumu haitopita siku ya kiyama isipokuwa pale ambapo mtume atakapokuwa ameomba mbele ya Allah ndio watu watahukumiwa na wala hatoingia wala hautoingia umma wote peponi isipokuwa baada ya kuingia umma wake alayhi salatu wasalam akaendelea akasema muallif sahibu liwa alhamdi naye ni bwana wa bendera ya hamdi wal maqam al mahmud naye ni bwana wa maqam al mahmud sehemu yenye kuhimidiwa wal haudh al mawrud na vile vile naye ni yule mwenye birika lenye kunywewa wa huwa imamu nabiyin naye ni kiongozi wa manabii wa khatibahum na vile vile naye ni khatibu wao wa sahibu shafaatihim naye ni bwana wa kuombea ya kiyama ummatuhu khairul umam umma wake ni bora ya umam wa ashabuhu na masahaba zake khairu ashab al anbiya alayhi salam ni bora wa masahaba wa manabii alayhi salam mtume alayhi salatu wasalam naye ni sahibu liwa'il hamdi na vile vile naye ni sahibu al maqam al mahmud hivi vyote ni vyao vya mtume wetu alayhi salatu wasalam na vile vile ni haudhi al mawrud ni ya kwake pamoja na kwamba manabii kama nilivyotangulia nyuma manabii wote na haudh na vile vile mtume alayhi salatu wasalam ni imam kiongozi wa manabii na vile vile khatibahu na vile vile mtume ndiye atakayewaombea watu siku ya kiyama ili hukumu iweze kupita na umma wake ni bora ya umma na masahaba zake ni bora ya masahaba wa mitume wote waliopita qala sharih rahimahullahu ta'ala أفضل الخلق عند الله الرسل bora ya viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mitume. Bora ya viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mitume. Lianna rusula yub'athuna ila al-mukhalif wa amma al-anbiya fal-ghalib yub'athuna min qaba'ilihim. Yub'athuna kama manabii ndio mitume ndio bora ya viumbe. Thumma an-nabiyun kisha manabii, thumma siddiqun kisha watu wa kweli, thumma shuhada kisha mashahidi, thumma salihun kisha waja wema. Hayo ni madaraja. Watu bora kabisa wa mwanzo ni mitume, na baada ya mitume ni manabii, kisha waja wema au kisha waja ambao ni wa kweli, kisha mashahidi na kisha ni waja wema. Waqad dhakara Allahu hadhihi at-tabaqat fi kitabihi fi qawlihi, na Allah subhanahu ametamka matabaka haya ndani ya Qur'an aliposema katika suratul Nisa aya 69, Allah anasema wa man yuti'i Allaha war rasul, na yeyote mwenye kumtii mtume, mwenye kumtii Allah na kumtii mtume, fa ulaika, basi hao wenye kumtii Allah au huyo mwenye kumtii Allah na mtume wake, atakuwa ma'al ladina an'ama Allahu alayhim, atakuwa pamoja na wale ambao Allah subhanahu amewaneemesha juu yao, minan nabiyyin miongoni wa manabii, wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, na hakuna urafiki uliokuwa mzuri kama huo. Kwa hiyo mwenye kumtii Allah na kumtii mtume tayari atakuwa pamoja na wale wenye ambao Allah subhanahu amewaneemesha miongoni mwa manabii na waja wema na wa kweli na mashahidi. Haya ni matabaka ambayo Allah subhanahu ameyatamka ndani ya Qur'an. Wa afdalur rusul, bora ya mitume sasa, ulul azmi ni wale ulul azmi, wale wenye azima. Ulul azmi yani ulul quwa wal hazm, ni wale manabii waliokuwa na maazimio makubwa. Wako watano, minhum wa hum khamsatun, na wako watano, Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo Muislamu atakapoambiwa ni wakina nani maulul azmi, anasema ni watano. Wallahu tayyib minallahi wattaslim, waqad dhakarahumullahu fi mawdi'ain fi kitabihi min kitabihi fil ahzab. Allah anawatamka hawa ulul azmi, manabii ambao wana azma waliokuwa na nguvu, amewatamka ndani ya Qur'ani katika sehemu mbili. Kwanza kabisa katika suratul Ahzab Allah anaposema wa idh akhadna minan nabiyina mithaqa, nakumbuka pale ambapo tulipochukua kutoka kwa manabii ahadi zao, wa minka, tukachukua ahadi kutoka kwako Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kwanza, wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Ulul azmi wako watano umetamka katika suratu al-Ahzab. Katajwa hapo wa minka, lakini mtume alayhi salatu wasalam, wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Na walillahi alhamdu bi idhnillahi, tutakuja kuwasoma ni wasitia wametamkwa hawa na maelezo ya kutosheleza kunako ulul azmi ma al-khilafu baina ahli al-ilm. Au kuna khilafu baina ahli al-ilm kunako hao watano. Wa fi shura, na vile vile umetamka katika sura Shura Allah aliposema shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Shar'a lakum min ad-din, Allah subhanahu amekuwekeeni sheria inatokana na dini, ile sheria ambayo amekuwekeeni Allah subhanahu inatokana na dini, ma wasa bihi Nuhan, ni ile ile ambayo amemuhusia nayo Nuh alayhi salatu wasalam, walladhi awhayna ilayka, ndio ile ile ambayo amekuteremshia wewe Muhammad alayhi salatu wasalam, wa hayy ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Wako watano. Kwa hiyo ulul azmi, wale manabii wenye nguvu, wenye maazimio ya nguvu, wametamkwa wako watano tu, wametamkwa katika sura Al-Ahzab na vile vile katika sura Shura. Wa afdaluhum, na mbora kati hawa ulul azmi ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbora wao ni mtume alayhi salatu wasalam, li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ushahidi wa kauli yake aliposema yeye mtume ana sayyidun nas yawm al-qiyama, mimi ndiye bwana wa watu siku ya kiyama. Wal hadithu muttafaqun alayhi, mimi ndiye bwana, bwana wa watu yawm al-qiyama. Wa salatihim khalfahu, na vile vile ubora wa kuonesha mtume alayhi salatu wasallam ni mbora kuliko wao, wasalatihim khalfahu, ni wao kuswali, manabii wote kuswali nyuma yake Mtume alayhi salatu wasalam. Lailatul Mi'raj, katika usiku wa Mi'raj, manabii wote Mtume alayhi salatu wasalam aliwasalisha yeye katika Lailatul Mi'raj. Wa ghaira dhalika min al-adilla, na sio kuwa hizo miongoni mwa dalili zinazothibitisha ubora wa Mtume katika manabii wengine. Thumma Ibrahim, kisha baada ya Mtume alayhi salatu wasalam anayefuata ni Ibrahim. Liannahu abu al-anbiya, kwa sababu yeye ni baba wa manabii. Wa millatuhu aslu al-milal, na mila yake Ibrahim ndiyo msingi wa mila zote, ndiyo msingi wa mila zote. Thumma Musa, kisha anayefuata baada ya Ibrahim ni Musa alayhi salatu wasalam. Liannahu afdalu anbiya bani Israil, kwa sababu Musa ndiye mbora wa manabii waliotumwa katika nchi ya Israeli, katika nchi au katika taifa la bani Israil, mbora wa manabii ambaye kapelewa katika watu hao ni Musa alayhi salatu wasalam. Wa shari'atuhu aslu shara'ihum, na sheria yake ndiyo asili ya sheria zao zote, yani Mtume alayhi salatu wasalam. Thumma Nuh, kisha anayefuata hapo ni Nuh. Wa Isa, na Isa la yajizimu bil mufadalati bainahuma, la yujizamu, anasema muallif, la yujizamu bil mufadalati bainahuma, haitokatwa kwa kuwafadhilisha kati yao. Li anna likulli minhuma maziyah, kwa sababu kila mmoja kati hao manabii ana ubora wake na ziada yake. Hauwezi ukakata kabisa moja kwa moja ukasema kwamba mbora kata kabisa ni Mtume alayhi salatu wasalam, ukakata moja kwa moja kwa maneno hayo ukasema hakuna mbora, na ubora aliofikia Mtume hakuna nabii aliyeweza kufikia. Anasema la yujizamu bil mufadalati bainahuma, haikatwi kwa kufadhilisha baina yao ukasema kwamba huyu ndiyo mwenyewe kabisa, hakuna mfano wake. La yujizamu bil mufadala bainahuma. Kwa nini anasema hivyo? Li anna likulli minhuma, kwa sababu kila miongoni mwao maziyah, ana ziada. Na hii hapa nazungumza ni kati ya Nuhu na Isa alayhi salatu wasalam, baina Nuhu wa Isa. Huwezi ukasema kwamba Nuhu ni mbora zaidi kuliko Isa, au ukasema Isa ni mbora zaidi kuliko Nuhu, kwa sababu kila mmoja ana maziya, ana ziada ya faida, ana ziada ya ubora. Hali mambo yanafungamana Mtume alayhi salatu wasalam na wale ambao wanaofungamana na ulul azmi, khasaisu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mambo maalumu ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ikhtasa an-nabii sallallahu alayhi wasallam bi khasaisi, natakallamu ala ma dhakara al-muallif minha, amejihusisha Mtume alayhi salatu wasalam bi khasaisi, kwa mambo maalumu. Natakallamu ala ma dhakara al-muallif, tutazungumza kwa yale ambayo ameyataja muallif minha, katika mambo maalumu ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwanza kabisa ni khatamun nabiyyin, ni nabii wa mwisho. Kwa hiyo Mirza hana nafasi, Ahmadi wanaomuita Ahmad Mirza hana nafasi. Mtume alayhi salatu wasalam ndio khatamun nabiyyin, wa mwisho katika manabii. Haifai kusema kuna nabii atakayekuja baada yake. Na hapo unaona tabithi aqidati Shia wa Rawafi, ni kubatilisha itikadi mbovu walizonazo mashia na itikadi mbovu walizonazo watu Ahmadiyya, watu wa Mirza. Ahmadiyya wanafahamika, waliopo katika msikiti huko kwa Tabora, kwa sokoni, kwa stendi ya zamani. Wao wana katika yale ambao wanayamini ni kwamba kuna nabii atakuja mwisho, jina lake ni Ahmad Mirza. Kwa hiyo kwa itikadi yao hiyo tayari wameshapingana na swarifu al-Qur'an, wameshapingana na Qur'ani jinsi ilivyokuja. Hakuna nabii baada ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wa dalilu ala dhalik, dalili juu ya hilo, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijali, hakuwa Muhammad alayhi salatu wasalam ni baba wa yote miongoni mwa wanaume zenu. Walakin Rasulullah, lakini yeye Mtume alayhi salatu wasalam ni mjumbe wa Allah, wa khatamun nabiyyi, wa khataman nabiyyin, na ni nabii wa mwisho. Wa khatama an-nabiyyin, ni nabii wa mwisho. Kwa hiyo hujja zote ambazo zitakazoletwa katika kulitetea hili jambo kwamba kuna nabii atakuja mwisho ambaye jina lake ni Ahmad Mirza, hujja zote hizo ni hujja ambazo ni alila, ni hujja mbovu, haziwezi kupingana na sarihu al-Qur'an. Qur'an imetamka wa khatama an-nabiyyin. Kwa hiyo katika khasais maalum ya mtume wetu ni kwamba yeye ni wa mwisho. Ya pili ni sayyidul mursalin, naye vile vile ni bwana wa mitume. wa sayyidil mursalin, ni bwana wa mitume, wa sabaqa daliluhu, na imeshatangulia dalili yake kwamba yeye ni sayyidil mursalin, kwa kuona kwamba yeye mtume alayhi salatu wasallam aliposema ana sayyidun nas yawmal qiyama. Namba tatu, la yatimu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati, haitokamilika, haitotimia imani ya mja yote mpaka aamini ujumbe aliokuja nao mtume alayhi salatu wasallam. Wewe muumini hautoambiwa kwamba wewe ni muumini wa kisawa sawa mpaka kwanza uyaamini na uyasadikishe yale ambayo aliokuja nayo mtume alayhi salatu wasallam. Kumuona muislamu lakini haamini aliokuja nao mtume, akawa analetea taawili, analetea maneno ya huku na huku, akiyapinga kwa hoja za wazi tu anayakataa, kwa hiyo anakuwa tayari ameyakataa yale ambayo amekuja nayo mtume alayhi salatu wasallam. Na katika mambo ambayo watu wanayafanya jahara wa sarihata, kwa uwazi kabisa, ni wale watu ambao wanayafanya katika kuwaendea makuhani, kuwaendea makuhani na arrafi, waganga wa kienyeji. Mtume alayhi salatu wasallam anasema man ata arrafa au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, yote mwenye kumwendea mganga, mwenye kumwendea mpiga ramli alafu akamwelezea shida zake, yule alipomwambia na akamsadikisha kwa ile taarifa aliyopewa, basi mtu huyo ambaye amekwenda kwa huyo mganga ameshakufuru yale yaliyoteremshwa kwa mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo kuna watu na yakufuru na kuyakataa na kutokuamini yale ambayo kaja nayo mtume alayhi salatu wasallam, sawa'an min qaribin am min ba'id. Allah anasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Fala wa rabbika, anaapia kabisa kwa mola wako, la yu'minun, hawatoamini, hawatokuwa na imani, hawaamini hatta yuhakkimuka, mpaka wakufanye wewe mtume alayhi salatu wasallam ndio kuwa ni hakimu, fi ma shajara bainahum, kwa yale ambayo wamezozana kati yao, kwa yale ambayo watu wamezozana, mpaka waamini kwamba hakimu wao ni kuwatatulia matatizo yao ni mtume alayhi salatu wasallam. Fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billah. Na hata Mayahudi na Nasara vile vile nao hawatakuwa na imani wala hawatoambiwa kwamba wao wako sawa kwa kule kwao kumkhalifu na kumkataa mtume alayhi salatu wasallam. Fa walladhi nafsi biyadi la yu'minu la yasma'u bi yahudiyyin wala nasrani ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار او كما قال سيد المختار. Mtume عليه الصلاه والسلام anasema wallahi namwapia kwa yule ambaye nafsi yangu iko ni mkono wake, hata nisikia mimi sawa sawa ni yahudi au nasara, kisha akuniamini mimi isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Kwa hiyo hata wao mayahudi na nasara wakidai kwamba dini yao iko sawa, dini yao imesimamia uadilifu, kwamba imani yao iko sawa, haitokuwa sawa kama hawampinga mtume alayhi as-salatu wa salam. Al-ayatu wa ghayrihi min al-anbiya'i yub'athuna ila aqwamin mu'ayyanin. Al-aya wa ghayrihi min al-anbiya'i, na kinyume na wasiokuwa hao, na kinyume chake, yani kwa maana wasiokuwa, asiyekuwa mtume alayhi salatu wa salam min al-anbiya'i, na wengineo miongoni mwa manabii, yub'athuna ila aqwamin mu'ayyanin, manabii wengine wao hupelekwa kwenye watu maalumu, kullun ila qaumihi, kila mmoja hupelekwa kwa watu wake. Na hili jambo hili alitamka muallif kwamba kila nabii amepelekwa kwa watu wake, ala khilafu baina ahli alilm, kuna khilafu baina ahli alilm, li anna nuha bu'itha ala jami'i ahli alardi, kwa sababu nuhu alipelekwa kwa watu wa ardhi yote. Nuh alayhi salatu wasalam yeye alipelekwa kwenye watu wa ardhi yote, kwa hiyo ala khilafi baina ahli alilm. Anasema kwamba wa ghairihi min al-anbiya, na asiye kuwa yeye mtume alayhi salatu wasalam miongoni mwa manabii, sasa yeye mtume kwa watu wote, na yeye ni mbora manabii, na vile vile haitotimia imani ya mtu yote mpaka amuamini mtume. Wa ghairihi min al-anbiya, na wasio kuwa yeye miongoni mwa manabii, wao hupelekwa kwa watu wao maalumu, kullun ila qaumi, kila nabii hupelekwa kwa watu wake. Hii ibara ya kusema kwamba kullun ila qaumi, kila mtume hupelekwa kwa watu wake, hii ipo katika khilafu baina ahli alilmi, baina wanachuoni kutofautiana na nukta hii, kwa sababu Nuhu alayhi salatu wasalam alitumwa kwa watu wa ardhi yote, dunia nzima. Nuhu alayhi salatu wasalam hakutumwa kwa watu fulani, taifa fulani. mwisho wa tumalizie katika khasaisun nabii la yuqda baina an-nasi illa bi shafaati, hapato hukumiwa siku ya kiyama watu hawato hukumiwa siku ya kiyama illa bi shafaati, isipokuwa kwa uombezi wake mtume. Wa sabaqa dalilu dhalika fi shafaati al-uzma, na imetangulia dalili katika hilo fi shafaa, katika mlango wa shafaa, na shafaa hiyo tunasema inaitwa shafaatu al-uzma. Sabqu ummatihi al-umam fi dukhuli al-jannati li'umumi qawlihi, kutangulia kwa umma wake, kuzitangulia nyumati zote fi dukhuli al-janna, katika kuingia peponi, li'umumi qawlihi, kwa umumi ya kwa ujumla wa kauli yake mtume aliposema nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah, sisi ndio wa mwisho na sisi ndio wa mwanzo siku ya kiyama, as-sabiqun yawm al-qiyamah. Akasema pia sahibu liwa'i alhamd bi yahmiluhu sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamah, ndiye bwana wa bendera atakayokuwa naibeba siku ya kiyama. Sahibu liwa'i alhamd, ndiye bwana wa bendera, yahmiluhu sallallahu alayhi wasallam ataibeba siku ya kiyama. Wa yakunu alhamiduna tahtahu, na watakuwa wenye kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala chini yake. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy qala, mtume amesema ana sayyid waladi Adam, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam, mimi ndio bwana wao, bwana wa watoto wa Adam ndiye mimi, mtume alayhi salatu wasalam. Yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Wala fakhar, na wala hakuna kujifakhirisha katika hilo. Wa biyadi liwa'ul hamdi, na mkononi mwangu, wa biyadi, na kwenye mkono wangu kuna bendera ya hamdi, himdi. Wala fakhar, na wala hakuna kujifakhirisha juu ya hilo. Wa ma min nabiyyin yawma idhin, wa ma min nabiyyi yawma idhin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i, na hakuna nabii siku hiyo kuanzia kwa Adam, faman siwahu, na wasio kuwa hao, yani kwa maana asiye kuwa yeye Adam miongoni mwa nabii, illa tahta liwa'i, isipokuwa atakuwa chini ya bendera yangu. Wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardhu, nami ndiye wa mwanzo kabisa wa kupasuliwa kutoka kwake ardhini, wa kwanza kutoa ardhini yeye mtume alayhi salatu wasalam. Wala fakhar, na wala hakuna kujifakharisha juu ya hilo. Wal hadith rawahu Tirmidhi wa qad rawal awla wal akhira Muslim. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam ni sahibu liwa'u al-adli, sahibu liwa'u al-hamdi. Namba 7 na mwisho, sahibu al-maqami al-mahmud, ndiye bwana mwenye sehemu yenye kuhimidiwa, ay al-amalu alladhi yahmaduhu alayhi al-khaliq, nayo ni yale matendo ambayo viumbe wanamsifu kwayo, alayhi al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, wal makhluq liqawlihi ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, huenda mola wako, na asa katika Qur'ani mara nyingi inakuja kwa maana ya hakika, hakika Allah subhanahu wa ta'ala an yab'athaka, akupeleke wewe Muhammad alayhi salatu wasalam maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ndiyo inaitwa shafa'atu al-uzma. Hapa maqaman mahmuda ndiyo shafa'atu al-uzma, ule uombezi. Kwa maana itafikia kipindi uhakika kabisa watu wameteseka na jua na matatizo ya joto, kisha Allah subhana atampeleka mtume alayhi salatu wasalam kwenda kuombea watu ili hukumu ipite. Wa hadha al-maqam huwa ma yahsulu min manaqibihi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamati min ash-shafa'ati wa ghayriha, na hii sehemu ambayo Allah kaitamka na Qur'ani ndiyo ile ambayo ma yahsulu min manaqibihi, ile inayopatikana katika habari zake mtume alayhi salatu wasallam yawm al-qiyama min ash-shafa'ati wa ghayriha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.